بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. ثم بعد. السلام. Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah bu salihlerin ahlakı dersimizden, sohbetimizden 8 ve 9. maddeler var. Onlardan bahsedeceğiz. 8. madde bu salihlerin ahlakına dair. Allah Azze ve Celle'nin gazabı, azabı vuku bulacağında, böyle bir durum söz konusu olacağında, Allah'ın gazaplanması, kızması vuku bulacağını düşündükleri zaman kendi nefisleri aleyhine, kendileri aleyhine korkarlar ve ölümü temenni ederler. Demek ki salihler Allah'ın azabı, gazabı geleceğini anladıkları anda kendi aleyhlerine bu durumdan korkup ölümü temenni ediyorlar. Bunun detayı ne? İnşallah birazdan göreceğiz. İkinci mevzu da hayatlarının başlangıcında ve bitiminde Allah Azze ve Celle'den korkarlar. Havf içerisindedirler. Hayatlarının başlangıcında günahlardan dolayı ve azap korkusuyla korkarlar. Hayatlarının nihayetinde, yani ölmek üzereyken de Allah Azze ve Celle'nin celali, azameti, yani büyüklüğü ve hatimeden kötü bir sonuçla, kötü bir sonla hayatlarını noktalama hususunda Allah'tan korkarlar. İkinci konu da bu. Birinci konu, dedik ki ölümü temenni ederler. Ama ne zaman? Allah Azze ve Celle bir kavme, bir topluluğa, bir beldeye sakt etmiştir, gazap etmiştir. Oraya onun saktının, gazabının gelmesi yakındır. Bu durumda kendi nefislerinin aleyhine korkarlar. Yani o kavmin içerisinde bulunduğu fitnenin, belaların, o kavmin günahlarının kendisine isabet etmesinden korkup Allah'ın gazabı gelmeden önce ölümü temenni ederler. Bu durum onlara bir takım alamet ve işaretlerle zahir olur. Yani böyle bir durumun ortaya çıkacağı bazı işaretlerden anlaşılır. Normalde bakın ölüm temenni edilmez. Bunu aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır. Asıl olan müminin ölümü temenni etmemesidir. Ancak dini hususunda, bakın dini hususunda fitneye düşmekten, ne demek fitneye düşmek? Yani dini hususunda bir imtihan olur. bir imtihandan geçer ve itikadında, amellerinde bozulma olur. Bundan korkarsa, inancının, itikadının sarsılmasından korkarsa, amellerinin elinden gitmesinden korkarsa, o zaman ölümü temenni edebilir. Böyle bir durum karşısında. Yoksa mümin için dünyada yaşamak ancak hayrı artırır. Yani uzun yaşamak hayırlıdır. Mümin için, iman eden bir kimse için. Salih kimselerden bazıları şöyle diyor. Mümin için her gün bir ganimettir. Subhanallah. Her gün bir ganimettir. Hatırlayın aleyhissalatü vesselam bu kelimeyi kullanırken oruç kış günleri ganimettir. Şimdi mümin için ganimet oldu mu? Mümin bir kimse amelleri artırdığında onun için ganimet olur. Yani bir sevap elde ediyor. Tıpkı orucun ganimet olduğu gibi. Müminin her işe hayırdır diyor aleyhissalatü vesselam. Her gün için bir şeyler planlamak. Allah için. Allah'ın hoşuna gidecek. Onu memnun edecek bir şeyler planlamak. Bakın bu planlama bile, kalpten geçirme bile insanı hem rahatlatıyor hem de sevap elde etmesine, mükafat elde etmesine sebep oluyor. Bunun tersine eğer mümin bir kötülük geçirirse onu yapmadığı sürece, hadislerin muhteviyatında böyle geliyor, yapmadığı sürece ona bir seyyiye yok, kötülük yok. Ama müminin içinden geçirdiği iyi şeyler için yapmasa dahi bir sevap var. Onun için her gün bir plan kurmak lazım. Allah için ne yapacağımıza dair. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği sahih bir hadiste, hadis Bukhari ve diğer hadis kitaplarında mevcut, diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizden birisi kesinlikle ölümü temenni etmesin. Eğer iyilik eden muhsin kimselerden ise, bu kimse ölümü temenni eden, iyilik edenlerden biri ise belki umulur ki o iyiliğini artırır. Eğer ki kötülük eden bir kimse ise, ama her ikisi de mümin için dikkat edin, eğer kötülük eden bir kimse ise umulur ki ömrünün uzun olması, biraz daha fazla yaşaması neticesinde günahlarına tövbe edebilir. O kötülüklerine tövbe eder diyor. Onun için ölümü temenni etmesin sizden biri. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadiste, sizden bir kimse ölümü temenni etmesin ve ölüm kendisine gelmeden önce onu çağırıp dua etmesin. Ölümü çağırma adına. Sizden birisi öldüğü zaman in qata amelu ameli kesilir. İşte bunun için. Bakın burada ölümü temenni etmemenin bir sebebi var. Ameli kesilir. Yani artık onun için yapacak hayır bir şey kalmaz. Mümin ise ancak ömründen hayrı artırır diyor. Onun için hani sadaka ömrü uzatır diyoruz ya. Ömrün uzaması bereketlenmesidir tabii ki. Ama ömrün uzun olması bir mükafattır aslında mümin için. Şöyle izah edeyim. Bir hadiste, şu an kaynağını hatırlamıyorum ama sahih. İki kardeşten bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde cihatta şehit olur. Bir tanesi. Aleyhisselatü Vesselam onun cennette olduğunu bildirir. Sonra cennetlik olduğunu bildirir. Düzeltiyorum. Sonra ikinci kardeşi bir sene daha yaşar, vefat eder. Ve der ki Aleyhisselatü Vesselam, hadisin genel olarak söylüyorum, tam lafızlarını hatırlayamadığım için, bu sonraki ölen ondan önce cennete girdi diyor. Subhanallah. Peki niye diye sorduklarında, o bir sene daha fazla oruç tutmadı mı? O şunları yapmadı mı diyor. Demek ki salih ameller ne kadar fazla yapılırsa, ne kadar çok ömür uzun olursa salih ameller üzere, o kadar kişi için faydalı. Subhanallah. Allah Azze ve Celle hayırlı, bereketli, salih amel üzere bize yaşamayı nasip etsin. Böyle bir ömür nasip etsin. Bunun dışında asıl konumuz salihlerin yaptığı, eğer din hususunda fitneye düşeceksek bizim canımızı da alsın. Fitneye düşmeden önce. Yine Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste bu durumu biraz daha açıklıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Enes'ten gelen bir hadiste, sizden bir kimse herhangi bir zararın isabet etmesinden dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer mutlaka bunu yapacaksa, ölümü temenni edecekse, Allahümme ahyini ma kânetil hayatu hayran li. Ey Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ve teveffeni zâ kânetil vefâtu hayran li. Ve vefat, ölüm benim için hayırlı olduğu sürece beni vefat ettir, öldür diye dua etsin diyor. Herkes şöyle geçmişini, mazisini bir yoklasın. Mutlaka bir zarardan, bir beladan, bir musibetten dolayı ölseydim der. Ölseydim de şu başıma gelmeseydi demiştir. Veya ona yakın düşünceler içerisinde girmiştir. Ama bunda bile yapılacak şeyi, adabı, duanın adabını aleyhissalatü vesselam bize öğretiyor. Bizim şahsen böyle söylediğimiz günler vardır diye düşünüyorum. Hatırlıyorum ben. Ama bunu bilseydik, biz o zaman Allah'ım, ölüm benim için hayırlıysa beni vefat ettir. Hayırlı değilse, yaşamak hayırlıysa beni yaşat der şeklinde dua ederdik veya etmeyi isterdik. Onun için aleyhissalatü vesselam hani dedi ya yukarıdaki hadiste, belki diyor o kimse muhsin kimselerdendir. İyilik edenlerdendir. Ömrü uzun olduğu için iyiliğini artırır, iyiliğine iyilik katar. Salih ameline salih amel katar. Yok, kötülük eden kimselerden ise o kötülüğünden, yaptığı o kötü amellerden dolayı belki umulur ki tövbe eder. Demek ki ölümü temel musibet esnasında, zarar esnasında, bela esnasında akla her türlü böyle sıkıntı, bela, musibet gelebilir. İnsan çocuğundan, eşinden, kendisinden, annesinden, babasından, malından, yaşadığı memleketten, akrabalarından, idarecilerinden vesaire, öğrencilerinden aklınıza ne gelirse sayın. Malından, her şeyinden zarar görebilir. Her şeyinden yana bir musibet, darbe üstüne darbe yiyebilir. Bunları yediği zaman, ki bunlardan Allah'a sığınıyoruz, bunların hepsinden Allah'a sığınıyoruz. Böyle bir şey vaki olduğunda ölümü temenni edeceksek hayırlısını temenni edeceğiz. Ey Allah'ım, ölüm benim için hayırlıysa beni vefat ettir diyeceğiz. Fitneler çoğaldığı zaman, mümin dini üzere korktuğu zaman ölümü temenni etmek müstahap hale geliyor. Yani güzel bir iş haline geliyor. Fitneler çoğaldığında. Bir hadiste aleyhissalatü vesselam, وَاِذَا اَرَدَّ بِغَوْمٍ فِتْنَةً. Sen bir kavme, bir topluluğa fitne irade ettiğin zaman, yani onları fitneye düşürmek istediğinde, فَتَوَفَّنِي غَيْرِ مَفْتُونَ. Beni fitneye uğramamış olarak vefat ettirdi aleyhissalatü vesselam. Dua ediyor. Subhanallah. Yani eğer bir topluluğa, bir beldeye, bir köye, bir ahaliye fitne isabet edecekse, buna kast edilen Allahu alem öyle bir fitne ki tüm toplumu sarıyor ve sen onların içindesin. Onların içinde olduğun için sana bulaşacak. Bu durumda işte ölümü temenni etmek müstehap. Mesela geçmişte Abdullah İbni Mesud bir duasında öyle diyor. Diyor ki Bugün dünyanın temizliği, saflığı geçip gitmiştir ve geriye bulanıklık kalmıştır. Ölüm ise bugün her mümin için bir hediyedir diyor. O öyle bir dönemde söylüyor ki tam fitnelerin zuhur ettiği dönemde. Osman radıyallahu anh'ın son dönemleri artık her taraftan isyanlar başlamış. Osman radıyallahu anh'ın öldürülmek için planlar kurulduğu bir dönem. Öbür taraftan Şam'dan Muaviye'nin durumu gözetlediği, Ali radıyallahu anh'a gidilip gelindiği, halifenin değişmesi üstünde daha bir sürü fitneler. İşte o dönemlerde, Allah alem o dönemlerde söylüyor. Onun dışında her dönemde mutlaka bir fitne, insanları saracak, kasıp kavuracak bir fitne meydana gelmiştir. Fırkaların, dalalet fırkalarının, havariç haricilerin, rafizilerin, kaderiyelerin, cehmiyelerin ve benzeri mutezilenin, mealcilerin her birinin belirli dönemlerde insanları kasıp kavuracak fitneleri meydana gelmiştir. Bu dönemlerde işte bu gibi durum hasıl olduğunda İnsan ölümü temenni edebilir. Kendisine bulaşmaması için. Düşünün bir hak var. Kitabı ve sünneti açacak biliyorsun. Mesela geçmiş dönemde öyle bir fitne meydana geliyor ki insanların birçoğu Kur'an'ın mahluk olduğuna iman etmeye başlıyor. Yaratılmış olduğuna. Böyle bir fitne döneminde o büyük imam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh hayatı pahasına zindana atılma pahasına doğrudan vazgeçmiyor. Hayır, Kur'an mahluk değil. Kur'an Allah'ın kelamıdır diyor. Onların dik duruşları, onların o alimlerin salih olan o alimlerin tutumları karşısında o fitne sönmeye yüz tutuyor. Ve ondan sonra da bir daha o dönemde olduğu kadar ayyuka çıkmıyor. Onların nakilleriyle bize bu din ulaşıyor çünkü. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara rahmetiyle muamele etsin. Bir topluluğa fitne vermeyi irade ettiğin zaman, fitneye düşürmeyi istediğin zaman beni fitneye düşmemiş olarak, o fitnenin içerisine girmemiş olarak vefat ettir. Duası hakkında Allame Muniruddin Dimeşki diyor ki, bu bölüm duaların tamamını kapsayıcıdır. Yani öyle özlü bir ifadedir ki, duaların hepsini bir arada topluyor. Dikkatlice bakan kimse için diyor. Çünkü bu şekilde dua eden bir kimse, bu kimsenin imanının sıhhati, doğruluğu üzere delalet eder. Çünkü o fitne döneminde ruhunun çekilip alınmasını, yani vefat ettirilmesini istemiştir. Fitneden kurtulmak için cesedini feda etmiştir diyor. Bedenini feda etmiştir fitneye. Yani fitneden kurtulmak için daha doğrusu. Bunun sebebi ise fitneye düşüp de elim azabı, daim azabı hak etmemek için. O daim azaba, devamlı olan azaba düşmemek için fitne kendisini yakalamadan önce ölümü temenni etmiştir. Cesedini feda etmiştir. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Eğer böyle bu kimse böyle yapmasaydı gerçek mümin olamazdı. Gerçek mümin böyle bir dönemde hayatını feda eder, dünyaya karşılık ahireti tercih eder. Bu kimse ise Allah'a, ahiret gününe, onun azabına, nimetlerine, yani cennetine ve cehennemine iman eden bir kimse. Allah Azze ve Celle öyle dini hususunda fitneye, dinimiz hususunda fitneye düşecek imtihanları, fitneleri bize yaşatmasın. Eğer böyle bir imtihanla baş başa kalırsak, Allah Azze ve Celle bizim cesedimizden ruhumuzu alsın, kendisinde iman ve şehadet üzere teslim olmayı nasip etsin. Evet, böyle bir durumda kardeşler, yani fitne geldiği zaman insanları dini hususunda saptıracak bir durum ortaya çıktığında salih olan kimseler buna hazırlık yaparlar. Böyle bir şey ortaya çıkmazdan önce bunu fark ederler ve kendilerine eninde sonunda bu fitnenin kaçar yolu olmayıp dokunacağından korkarak Allah'a dua ederler. Bu fitneden kurtulmak için ve ölümü temenni ederler nihayetinde. Çünkü fitne, bu din hususundaki dalaletler, sapıklıklar bir insanın önünde cereyan ettiğinde çaresizdir. Bir şekilde ona bulaşacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki alimler, alimlere diyor ölümü temenni etmek kırmızı altınlardan daha sevimli gelecek. Allahu Ekber. Alimlere ölümü temenni etmek kırmızı altınlardan daha sevimli gelecek diyor. Alimler bunu temenni eder ve ölür giderlerse bu insanların hali ne olacak? Ümmetin kandilleri, onları aydınlatan insanlar ölümü temenni edip çekip gittiklerinde insanlar tam bir fitneyle baş başa kalacak. Hatta diyor öyle bir dönem gelecek ki bir adam diyor kardeşinin kabri başına gelecek, keşke ben senin yerinde olsaydım diyecek diyor. Subhanallah. Yani şu iki şeyin kıyasını iyi yapalım. Bir taraftan mümin hayırlı, bereketli, uzun ömür isterken salih amelleri artırmak, ilim öğrenmek, Allah yolunda daha çok mücadele etmek için ömrünün uzamasını, bereketli olmasını isterken bir taraftan da fitne geldiği zaman kendisinin Allah Azze ve Celle tarafından öldürülmesini, vefat ettirilmesini istiyor. Ne kadar hassas bir nokta. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh az önce de söylediğim gibi o dönemde diyor ki dünyanın saflığı, temizliği gitmiştir, geriye bulanıklık kalmıştır. Yani öyle bir bulanıklık, artık işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Çaresizsin, hiçbir fayda yok. Ne kendine de başkalarına bir fayda olmadığı bir dönemde ölümü temenni edebiliyorsun. Ama bunun gayrısında ölümü temenni etmek salihlerin ahlakı değil. Evet, Allah Azze ve Celle bize öncelikle hayırlı, bereketli, böyle ihsan edici, salih amel yapıcı, muttaki bir şekilde hayat yaşayıcı bir ömür nasip etsin. Eğer bir fitne de isabet ederse o zaman kendi nefsimize gelmeden, yaklaşmadan ondan kurtulmayı, Allah'a teslim olmayı bize nasip etsin kardeşlerim. Dokuzuncusu, salihlerin ahlakından dokuzuncusu. Hayatlarının başlangıcında ve nihayetinde hayatlarını noktalarken Allah Azze ve Celle'den çokça korkarlar. Lakin hayatlarının başlangıcında günahlardan yana ve azaptan yana korkar. Hayatlarını bitirirken ise Allah Azze ve Celle'yi icilal, büyükleme, tazim, saygı, yani onun azametinden ve su hatimeden, yani kötü sonla sonuçlanmaktan korkarlar. Kötü son nedir? Bir misal vermek istiyorum. Kuveyt tarafında bir hadise meydana geliyor. Bir tane genç, yeni dönemlerde yani, arabaların olduğu dönemde, trafik kazası geçiriyor ve vefat ediyor. Bunu gömmek için mezarlığa götürüyorlar. Kazıyorlar, gömecekler, kocaman bir yılan çıkıyor mezarın içerisinden. Gömemiyorlar, defnedemiyorlar oraya. Başka bir yeri kazıyorlar, oraya koyacaklar, yılan oradan da çıkıyor. Subhanallah. Çaresizler. Hemen mescide gelip oranın büyük bir alimi, hocasına durumu anlattıklarında, hoca talebeleriyle beraber kabristana, mezarlığa geliyor. Bakıyor ki durum gerçekten anlattıkları gibi, haber verdikleri gibi. Diyor ki şuraya kazın, oraya kazıyorlar. Ondan sonra yılan oradan çıkıyor. Böyle 3-5 tane mezar kazılıyor. Bunlardan bir tanesini hemen koyun, defnedin denildiğinde, yılan öyle bir toz kaldırıyor ki, subhanallah. Hemen o gencin konulduğu mezara geçiyor. Hatta yetmiyor, polisler, askerler, birçok insan toplanıyor mezarlığın başına. Yapılacak hiçbir şey yok. Hoca diyor ki, olduğu gibi defnedin. Defnediyorlar boş bir mezara. Yılan, o büyük yılan, öyle bir kalkıyor, hemen şeyin içerisine dalıyor, cesedin olduğu kabre. Şöyle ayaklarından yukarıya doğru sarıyor. Ondan sonra kaldırıp kaldırıp yere vuruyor cesedi. Diyor ki oradakiler, sanki pırasanın çıtırdadığı gibi sesler geldi diyor kemiklerinden. Subhanallah. Allahu Ekber. Ondan sonra o şekilde onu defnediyorlar. Toprağı üzerine atıyorlar. Hoca diyor ki, bu genç nasıl biriydi acaba? Hemen ailesinin, babasının yanına gidiyorlar. Diyorlar ki, senin oğlun hali nedir? O da diyor ki, aslında yani kötü huylu bir insan değildi. O çok zarar vermezdi etrafa. Ama namaz kılmazdı diyor. Allahu Ekber! Dikkat edin, namaz kılmazdı diyor. Sonunun kötülüğüne bakın. La ilahe illallah. Bu vakia, herhangi bir hadis değil, menkıbe değil. Bu gerçekleşmiş bir vakia. Aynı zamanda bu 500-600 sene önce tekrarlanmış bir hadise. 500-600 sene önce bunun benzeri bir hadise gerçekleşmiş. Kitaplarda anlatılır. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir işaretidir, alametidir. Her namaz kılmayan kimse bu şekilde sonu kötü olacak veya da kabrine yılan girecek diye bir şey yok. Ama bu birilerine mesaj, bir alamet. Öyle gençler var ki, vefat ettiği zaman trafik kazası veya herhangi bir şey yok. Son hali nasıl biliyor musunuz? Müzik dinliyorsa müzik şarkılarını söyler bir halde vefat ediyor. O neyi bulacak? Neyle karşılaşacak? Yaşadığı şeyle karşılaşacak. Subhanallah. Son nefeste imansız ölmekten korunmak diye bir kitap var. Çok nefis, onu almanızı, okumanızı tavsiye ederim. Çok dehşet şeyler var içerisinde. Belki okuyanlarınız var. Bunun için su-u hatime çok kötü bir şey. Son nefeste iman üzere, salih amel üzere ölmek gerekiyor. Bunun için gayret etmek gerekiyor kardeşler. Allah Azze ve Celle, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Rabbisinin makamından, onun konumundan korkanlar için iki tane cennet vardır. Rahman suresi 46'da. İki tane cennetten bahsedilir. Rahman suresinde oranın pınarlarından, yemişlerinden, ondan sonra hurilerden vesaire. Ama bu kim için? Hav yapan, yani korku içerisinde olan kimseler için. Hani dedik ya, hayatların başlangıcından sonunda Rablerinden, Allah Azze ve Celle'den korkanlar. Yine Allah Azze ve Celle, Ali İmran suresi 175. ayet-i kerimede, وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ayet-i kerimenin başı bu şekilde. Onlardan korkmayın, eğer iman ediyorsanız benden korkmayın. Havf kelimesi, öyle bir mana ifade ediyor ki, bilmediğin, başına ne geleceğini bilmediğin bir şeyden korkmaya havf denir Kur'an-ı Kerim'de. Korkuyu ifade eden birkaç tane kelime var. Mesela haşyet kelimesi ise bildiğin şeyden korkma manasına geliyor. Bu birçok yerde bunlar kullanılmıştır. Havf kullanılmıştır, haşyet kullanılmıştır. Vecile mesela, vecile kelimesi de korkmaktır. O da bir şeyin önünde hemen anında olan bir hadiseden, cereyan eden bir hadiseden dolayı korkmaya deniliyor. Havf ise, burada havf kelimesi geldi, sonunun ne olacağı, yani bir zarar gelecek ama ne olacağını bilmiyoruz. Buna, bu korkuya havf diyor işte. Şu Kur'an'ın inceliğine, icazına bakın. Arap dilindeki zenginliğe bakın. Yani onlardan korkmayın. Onların size, yani bilmiyorsunuz nasıl bir zarar verebileceklerini. O zaman vakafun in kuntum mu'minin diyor Allah Azze ve Celle. Eğer iman ediyorsanız benden korkun. Çünkü benim azabım ne olacağı belirsin. Tabi Allah Azze ve Celle'nin azabının ne olduğuna dair birçok ayet-i kerime, hadisler haber vermiştir. Orada da genelde haşyet kelimesi geçer. O ayrı bir mevzu. Aleyhissalatü vesselam Tirmizi'de ve Hakim'de gelen sahih bir hadiste men hafe edilece, her kim diyor korkarsa geceden yolculuğa çıksın. Ve men edilece belagal menzile, her kim de geceden yolculuğa çıkarsa varacağı yere ulaşır. Ela inne silletallahe galiyeh, dikkat edin, Allah'ın ticareti çok pahalıdır. Çok pahalıdır. Ela inne silletallahil cenneh, dikkat edin, Allah'ın ticareti ancak cennet. İnne Allah'a iştera minel mü'minine enfusahum ve envalihum cennet. İnne Allah'a iştera minel mü'minine enfusahum ve envalihum cennet. Allah Azze ve Celle müminlerin canlarını ve mallarına karşılık cenneti satın almıştır. Subhanallah. Bunun için, bu cennet için, Allah'ın bu ticareti için erken davranmak gerekiyor kardeşler. Geceden hareket etmek gerekiyor. Ve Allah Azze ve Celle ticaretinin pahalı olduğunu söylüyor. Cennet pahalı, ucuz değil. Ciddi, böyle samimi ameller, fiiller, niyetler üzere cennet elde edilebiliyor. Allah Azze ve Celle bu samimiyeti, ciddiyeti versin bize. Salihlerden biri Ebu Turab en-Nakşibi diyor ki, bir insan günahları terk etmeyi iyi yaparsa Allah Azze ve Celle'den imdatlar ona yetişir. Şimdi bir insan başı derde girdiğinde, sıkıntıya girdiğinde hemen imdat çağrısında bulunur. Kime imdat yaptığını, kime el uzattığını iyi düşünmesi gerekiyor. Elbette ki Allah Azze ve Celle olacak. Salih bir insan başı derde girdiğinde kendisinin yanında bulunmayan bir başka insandan ister ölü ister diri olsun yardımda bulunamaz. Ondan imdat çaresini talebinde bulunamaz. Ancak Allah Azze ve Celle'den ister. Eğer diyor günahları terk etmeyi çok yaparsa Allah'ın yardımı gelir. Allah Azze ve Celle onun imdadına yetişir. Her yönden hem de. Gayipteyken medet ya fulan, medet ya şeyh demek şirktir kardeşlerim. Tevhidi bozar. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Biz sadece sana ibadet eder, senden yardım dileriz diyoruz. Dikkat edin. Bu yalnız kaldığımızda, başımız derde girdiğinde de ferahlık içerisinde de yapılması gereken bir dua ve ameldir. Ama gerçekten Allah'ın yardımını istiyorsak, o zaman diyor ki günahları tam terk etmek gerekiyor. Kalbin siyahlığının kararmasının alametine gelince bu üç tanedir. Günahlar için kalpte bir böyle korku mevkisi yeri yoktur. İtaatler için, Allah'a itaat olan ameller, salih ameller için bir mekan, mevki, bir yani böyle bir parçacık yoktur. Ve öğüt için de bir fayda söz konusu değildir. Nasihat için, kalpte. Kalpte bunların yeri yoktur diyor. Bunların alameti üçtür. En kötüsü de ne biliyor musun? Subhanallah. Nasihatı, öğüdü kabul etmemek. Salih Aleyhisselam'ın kavmine dediği gibi وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ nasihat ediyor, almayınca onlara azap geliyor, helak oluyorlar. Ondan sonra onlara diyor ki ben size Rabbimin risaletini tebliğ ettim lakin siz nasihat kabul etmiyorsunuz, nasihati sevmiyorsunuz diyor. Allah Azze ve Celle nasihata karşı ister büyük, bizden büyük kimselerden, ister küçük kimselerden gelsin, nasihata kalbimizi açık tutsun. Amin. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh diyor ki, günahlara boğulmanın alametlerinden biri de, gündüzün orucu ile göğsün rahatlamaması ve gecenin kıyamı, gece ibadetiyle göğsün rahatlamamasıdır. Ya subhanallah, insan gündüz oruç tutuyor, gece de ibadet ediyor ama insanın göğsü dar, sıkıntılı, sanki ayette belirtildiği gibi göğe çıkıyormuş gibi. Allahu Ekber. Darlıktan, böyle sıkmadan kaynaklanan bir hal. Bu günahlara boğulmanın bir alametidir diyor. Günahların içinde yüzmenin bir alametidir. Bazıları, salihlerden bazıları ise kardeşlerim, itaatler, salih ameller, yüzün, nurunun, parlaklığının ortaya çıkmasını sağlıyor. Kalbin sevgiyle dolmasını, uzuvların kuvvet bulmasını, nefsin emin olmasını, korkudan emin olmasını ve insanların onun hakkında şahitlik etmesini sağlıyor. Bu ise günahları terkiyle, günahları tam bir şekilde terk etmekle hasıl oluyor. Masiyetler ise yüzde bir böyle tanınmazlık. Yani büyük günahlar, münker olan işler, yüzde böyle bir tanınmazlık, kalpte kararma, zulmet, dilde lanet, genelde insanlarda hasıl olan kötü hasta. Sürekli insanın lanet ifadelerini kullanması, küfür sözlerini kullanması, her türlü karamsarlığı ifade eden sözleri kullanması. Ve insanların nazarında şehadetin düşmesi, nefsinden yana korku içerisinde olması. Emniyette değil de korku içerisinde. Emniyet o kadar, insanın emin olması o kadar önemli bir şey ki, rahatlığın, huzurun, sekinetin ta kendisi. اَلَّذ۪ينَ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِذُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, yani şirk karıştırmayanlar, onlar emniyet içerisindedir. Korkudan yana emindirler. وَهُمْ مُحْتَدُونَ Onlar hidayet bulmuş kimseler, doğru yol üzeredirler. İşte bunlardan dolayı kardeşlerim Allah Azze ve Celle itaat eden ve isyan eden kimseler için her birine ayrı ayrı alametler, işaretler yapmıştır. İtaat eden kimse sevinir ama isyan eden kimse de hüzünlenir. Allah Azze ve Celle Fussilet suresinde اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra istikamet üzere olanlar Onların üzerlerine melekler iner. Ella tahafu ve la tahzenu. Korkmayın, üzülmeyin ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tuadun. Ve vaad olunduğunuz cennetlerle sevinin diye onları müjdelerler. Bu itaatler üzere, salih ameller üzere yaşayan kimseler. Onlar daha dünyada iken belli olur onların hali. Daha ölmeden önce onlara müjde veriliyor. Nahnu evliyâkum fid dünyâ ve fil âhire. Melekler diyorlar ki bununla kalmayın. Biz sizin yani dünyada iken dostunuz, ahirette dostunuzuz diyorlar. Demek ki salih insanların, itaatlerle amel eden kimselerin dostu melekler. Çünkü onların dualarına melekler eşlik ediyorlar. Amin demelerine eşlik ediyorlar, dualarına icabet ediyorlar. Amin diyerek. Yoksa dualar kabul eden elbette ki Allah Azze ve Celle. Ama bunun dışında su-u hatime ile kötü bir son ile vefat eden kimse böyle değil. Onlar da müjdeleniyor ama azapla müjdeleniyorlar. Subhanallah. Melekler geliyorlar, şöyle oturuyorlar. O ölmek üzere olan kimse onları o kadar dehşet, o kadar korkunç siyahlıklarından o kadar ürperiyor ki o meleklerin. Ölüm meleği ve yanındakiler. Ölüm meleği ve yardımcıları diye geliyor. O kadar korkunç ki. Onu o kötü bir halde ölen kimseyi alıyorlar, gökyüzüne çıkartıyorlar. Ama semanın kapıları, yedi kat semanın kapıları bunlara açılmıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلِ فِي سَمِّ الْخِيَابِ. Küfredenler, kafirler ve Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimseler. Onlara göklerin kapısı açılmayacak. İğne delinden geçinceye kadar, iğne deliğinden deve geçinceye kadar cennete giremeyecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla onlar hiçbir zaman cennete giremeyeceklerdir. Lahum min cehenneme mihadun ve min fevkihim gavaş. Onlara cehennemden bir oturak, üstlerinde de böyle bir örtü vardır cehennemden, ateşten. Subhanallah. Kedalike nezziz zalimin. İşte biz zalimler böyle cezalandırıyoruz. Ama güzel bir hatime ile ölen, hayatını salih ameller üzere, tevhid üzere yaşayıp da güzel bir sonuçta ölen kimseye göğün kapılarının hepsi birer birer açılacak. Allah Azze ve Celle kulumu alın, onu yerine mekanına iade edin ve ona cennetten kapılar açın, cennet nimetleriyle nimetlendirin diyecek. Bu müjde verilecek ona. Allah'ım bizi müjdelenen, cennetle müjdelenen kimselerden eyle. Amin. Kabirde fitneye uğrayanlardan eyleme. Amin. Hayatta fitneye uğrayanlardan eyleme ya Rabbel Alemin. Bizi, anamızı, babamızı, nesillerimizi, tüm müminleri bağışla. Huzuruna hidayet, iman ve salih amelle ulaşmayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed. Sübhâneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Soracağınız bir şey varsa buyurun kardeşim.